Pracowali właśnie wydając płytę Tamagotchi, a to bardzo intrygujący i bardzo ciekawi młodzi muzycy, także z akcentem na stronę wizualną sztuki. Obydwoje mają takie zainteresowania. Opowiadali o tym na naszej antenie. Gdyby ktoś chciał, to rozmowa z duetem Kols jest dostępna na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. A teraz fortet.

Wspaniałe nagranie, rok 1996, płyta z taką charakterystyczną okładką, bardzo różową, z okiem. No i cóż, mogę do tego jeszcze dołączyć, może na przykład odrobina międzygalaktycznej klasyki. Głos. Najpierw głos robotów, a potem Other Voices, LCD Sound System kontra Kraftwerk. Myślę, że nie najgorzej dla obu stron wyszło to połączenie. A skoro głos, to nie po raz pierwszy w nocy, nie po raz pierwszy za dnia sięgam do płyty, która przepełnia mnie wspaniałymi uczuciami. Słucham ich po to, aby zanurzyć się w ich głosach, słucham ich po to, aby zanurzyć się w ich słowach, ale także słucham ich po to, aby zanurzyć się w tej muzyce. Rozwiążcie mój język. My blood water under the ground. Water under the ground. I am water under the ground. My blood. My eyes. My guide. My spine. Tongue. I say untie my tongue. Untie my tongue. I say untie my tongue. My blood. My eyes. My guide. My spine. I'm not afraid to die. eBay, nagranie Waves, a potem Holly Miranda z utworem pod tym samym tytułem. Zresztą w moim katalogu w radiowym komputerze takich utworów, które w tytule mają fale, jest bardzo dużo. Jest na przykład taki, którego nie zagram teraz w całości, bo w całości ma wspaniałe 19 minut. U nas tylko we fragmencie. Hubert Zemler. Thank you. fragment Waves Huberta Zemlera, a potem Panda du Prince ze swoim wspaniałym nagraniem, także zainspirowanym międzygalaktycznymi, czy też science fiction podróżami. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, które zaczęło się od bombardowania dobrymi informacjami z festiwalu Unsound, który jak zawsze gorąco polecam, wracamy do zespołu Einstürzende Neubauten. Neubauten. Rok 2000. Płyta zatytułowana Silence is Sexy. I to tytułowe nagranie właśnie teraz wybrzmi na naszej antenie. Wybrzmi także z ciszą, bo w tym utworze cisza i dźwięk grają na równych prawach, a zatem nie regulujemy odbiorników. Wszystko, co się wydarzy, zostało zaplanowane przez artystę i to bardzo, ale to bardzo precyzyjnie. Potem dołączą się młodsi niemieccy koledzy zespołu Einstürzende Neubauten, ale wydaje się, że bez tego, co działo się w zespole Einstürzende, co działo się dookoła muzyków skupionych jeszcze w latach 80. w Berlinie Zachodnim, to, co dzieje się w wieku XXI, nie miałoby takiego smaku. Brzmiałoby inaczej. A zatem dziadkowie i ich wnukowie lub też ojcowie i ich dzieci. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje są dwie litery PS i tam można sprawdzić wszystkich wykonawców i tytuły, które pojawiły się podczas naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście całą listę opublikuję także na Facebooku, na naszym profilu, gdzie PS gra. Dobranoc, Agnieszka Szydłowska. Silence is sexy. Silence is sexy. So sexy. So sexy. As death. We'll be right back. so sexy. So sexy. Just your silence. It's not sexy at all. Just your silence. It's not sexy at all. Your silence is not sexy at all. Yeah.

program Trzeci Polskiego Radia.